राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 27 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम वो ले गया देंगे मरने से डरे नहीं, उत्साह कोई हो नहीं तो मृत्यु से पहले पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ठीक बात है। मृत्यु से डर है ही नहीं मरे, क्योंकि जो जरूर मरना है तो डरने से क्या मतलब है। जन्म जिसने लिया है उसको मरना ही पड़ेगा, ये ठीक नियम है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा ही, तो डरने से क्या मतलब है। वो वास्तव में मरने का डर नहीं होता है, जीने की इच्छा से डर होता है। जीने की इच्छा है और मर रहे हैं तो जीने की इच्छा क्यों न गए, क्यों जिड़ेगी इच्छा पूरी तो होने वाली है नहीं। कोई पूरी होने वाली है तो उसके बाद चेष्टा भी की जाए, उद्योग भी किया जाए। जन्म आज मरेगा वो तो मरेगा ही, निश्चित बात है। तो उसका अपना नाम क्या अर्थ है, क्या मतलब है। अच्छा न कोई करे नहीं, क्योंकि देखो ये बात पहले सुनाई है फिर सुनाता हूं। संसार में कोई चाहना हमारी पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं है, और सभी चाहना पूरी हुई ऐसा भी नहीं है। ये दोनों बातें अपने सामने है। तो चाहना पूरी होती है वो चाहना के अधीन नहीं है कि चाहना हो जाए पूरी हो जाए, वो कोई दूसरे विधान से होती है। बस ही चाहना करते हैं उसी विधान से होने वाली वो चाहना पूरी हो जाती है, जो चाहना करते हैं वो विधान से पूरी होने वाली नहीं है वो नहीं होती। तो चाहना करना तो निरर्थक युवक, चाहना करने से चाहना पूरी तो होती नहीं, पूरी होने वाली होती है वो ही पूरी होती है, पूरी नहीं होने वाली नहीं होती तो चाहना करे क्यों। तो चाहना को मिटाना, चाहना नहीं करना, कोई चाहना हो जाए छोड़ दी। और भगवान की इच्छा होगी तो पूरी हो जाएगी, हो जाएगी तो कोई भैर नहीं है, नहीं हो जाए तो कोई इच्छा नहीं है। चाहना न रखे अच्छा पद प्राप्त होना है, असा पद बहुत बढ़िया चीज है। असा पद है एक सुंदर पद की प्राप्ति है। असा पद कोई तो किसी तरह की चाहना नहीं, किसी तरह की चाहना नहीं होती है तो मूड हो जाता है, क्यों मूड तो है ही संसार की चाहना से ही बंधा हुआ है। ऐसा नहीं तो बंध रहेगा ही नहीं, तो मुक्ति होगा। तो सीधी सड़ी बात है, अपने चाहना रखी नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये, और अपने हाथ की बात है। अगर ये चाहना पूरी होने वाली होती तो भगवान त्यागी नहीं कहते बिहाय कामान या सम्मान पमान सत्य निष्प्रिय। संपूर्ण कामना का त्याग करके निष्प्रिय हो जाए, निर्ममो निरंकार से शांतिमती कर सती, निर्ममो निरंकार हो जाए। तो ऐसा अगर हम नहीं होते होते हो सकते ही नहीं तो भगवान कहते ही नहीं। भगवान तो इस बात को जानते हैं ना, बेचारा पूरी होगी नहीं होगी संसार की, तो भगवान कहते चाहना छोड़ो, कामना का त्याग करो, निष्प्रिय हो जाओ, निर्मम और निरहंकार हो जाओ, ममता भी छोड़ दो, अहंकार और शांति हो जाएगी, सुख शांति मिलेगी। तो निर्मम और निरहंकार अमोश होता है, अहंकार रहित हो जाए, निरहंकार हो जाए, क्योंकि अहंकार कम और ज्यादा होता हमें मालूम होता है, इच्छा भी कम होती जल्दी होती हमारे अनुभव की बात है, और कम होती है नष्ट होने वाली होती है, ये निश्चित नियम है। जो नष्ट होने वाली नहीं होती वो कम भी नहीं होती, और कम होती वो नष्ट होने वाली होती है, तो कामना नष्ट होने वाली है, ईश्वर से कामना त्याग कर दो। विहाय कामान या सर्वान भगवान सृष्टि निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शांति मदी गति, शांति प्राप्त होती तो निर्मोह निरहंकार हो जाता है, तो ऐसा प्राप्त स्थिति अहंकार में स्थिति नहीं होती, ब्रह्म में स्थिति है, ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अपने जान करके सीधी सादी बात है, क्यों इच्छा करे, क्यों कामना करे, क्यों ममता करे। ममता करना ममता छोड़ना ये हमारे आधी बात है। जैसे आपकी कन्या है उस कन्या के लिए ममता है, मेरी कन्या है, इसका शांति हो जाए, उसे घर चली जाए और घर पर अच्छा मिल गया, आपको संतोष हो गया, तो अभी संतोष है, हमारी कन्या सुख पावेगी। कन्यादान कर दिया, कन्यादान करते ही कन्या अपनी नहीं रही, कन्या तो उसका गोत्र ही दूसरा हो गया, अब दूसरी जाति हुई तो आप जाति नहीं, आप जाति नहीं रहेगी, नहीं होगी, अब चिंता नहीं है। वो कन्या आपने घर बैठी है, आप भी अपने पास है और प्रेम करते हो, प्यार भी अपनी पुत्री है, जैसे अपने संतान पोत माता पिता विचार रखते हैं, वैसे ही उन पर भी विचार है, अपना अपना है, पर वो भीतर से अपना अपना नहीं है, अब चिंता नहीं है। वो कन्या का दान करना या चिंता नहीं, अब चिंता बढ़ी गई, कहीं दान कर दिया, हमारे विवाह हो चुका, अब बेचारे चिंता में कन्या जी नहीं रही, तो ममता थी अब ममता नहीं रही, वो ममता नहीं रही, तो ममता को छोड़ना आता है, हमारे को ममता छोड़ना हमारे को आता है। बालकपन में खिलौने में ममता थी, खिलौना रखते थे, कांच का टुकड़ा ही रखते हम पकड़ रहे हो, बच्चों चुपता रहे चुपते रहे पकड़ रहे, ये मने याद है मेरे को, बड़ा आनंद आता, बड़े देख लेता, बस सब हरे हरे दिखे, सब लाल लाल दिखे, सब लाल लाल, अब क्या है, क्या करते छोरा है, आप वही हो कूड़े घर से मेरे उठा देते, कूड़े घर से इच्छा तो मिट रही है, अपन देखी हुई बात है, छोड़ दे, छोड़ जाएगी, छूट जाएगी, ये डरो मत यदि छूटेगी नहीं, ऐसे ऐसा मत मानना, ये तो छूटने वाली है ना, क्या वैसे कांच टुकड़ों में ममता होती है, फूल कैसे बनेंगे, क्या उठेगी, वही हम ही है, हमारी इच्छा हो सकती है, इस बात इच्छा में त्याग आपद हो गया, बस मौज नहीं, मौज आनंद हो जाए तो आ जाए तो अच्छी बात, ना आ जाए तो अच्छी बात, अपने तो अच्छी बात ही है, आनंद ही है, सब इच्छा छोड़ दी है, सारा और एक बात है मार्मिक, संसार में कोई वस्तु हमारी नहीं है, त्रिलोक में हमारे नहीं, कोई भी शरीर में भी हमारी कोई वस्तु नहीं, हमारी वस्तु नहीं है, हमारे साथ रहेगी नहीं है, भगवान हमारे साथ रहने वाले हैं, वो पता नहीं है और जानते नहीं है, परंतु सर्वस्य च मृदि सन्निविष्ट सब हृदय में मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, अर्जुन ईश्वर सबके हृदय से रहते हैं, सब हृदय भगवान रहते हैं। तो भगवान हमारे हैं कि हमारे साथ रहते हैं, वस्तु कोई रहती है रुपये साथ रहता है, पदार्थ साथ रहते हैं, कुटुंब साथ रहता है, घर साथ रहता है, मकान साथ रहता है। देखो कुनिया क्या चीज है, एक बात मानने की सब मानने ऐसी बात है, ये सब सामान्य चीज है। कोई आ गया जन्म गया वो मैं कर लिया, कोई ब्याह करके आ गई मेरे मान लिया वो चले गए, मान लिया पहला मेरा नहीं था फिर मान लिया मेरा, फिर राम नाम से तेरे मर गया भविष्य है। ये सब चीजें सामान्य पड़ी हुई है, कोई आ जाए वो काम कर देता है, तो उन्होंने काम करना पड़ा। गाड़ी में हम बैठते हैं और कहते भी वो बेटी हमारी, वो डब्बा है, वो हमारा डब्बा है, ये हमारा सुने हमारी जगह है, पीछे पूछते ही नहीं गाड़ी है टूट गई क्या हुआ क्या? पता ही नहीं, अरे कुछ भी हो जाएगा सर नहीं, क्योंकि आग लग गई झगड़ी झगड़ी। तो इस तरह से अपनी चीजें मानो ये संसार सब है ना, ये सामान्य है, ये सब का है, जो आ जाए वही बढ़ जाए, वो ही अपना मान लेता है, वो अपना मान लेता है। एक साधु की बताई थी, साधु अपने राज्य को राज्य में आ गए, राजा बन गया, अपना कपड़ा रख दिया, दूसरे राज्य चलाई गई बुला कर, कोई नहीं था इस बार में था आगे बसा अपने जाए, हम क्या करें राज्य का, हमारे राज्य जरूरत नहीं, राज्य था ही नहीं, अब कोई था नहीं राज करने वाला, इस बात हमारे तो बैठा दिया, हम कर दिया अच्छी तरह से कर दिया, मौज करो। अपनी कुछ संसार की चीज अपनी नहीं है, अपने घर की चीज अपना रुपया अपना नहीं है वे। इस बात से कल क्या था ना मेरे वहां, मुको 10,000-20,000 कम छोड़ने मरो तो कहीं फिर ज्यादा छोड़ने मरो क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े बताओ, 5-10 लाख कम छोड़ मर गया, गया में लगा दो गया जी जाए, आओगे छोड़ अंत में छोड़ नहीं मरना पड़ी। बिरग साधु त्यागी वह भरी फूटी तुम भी रह लारे पीछे है, उम्र पहन ली है क्या बोले, अब चीज संसार की है पड़ी जाएगी, अपने इतना फल का हम खाया, तुम कहो बहुत करो बस कोई लेना नहीं कोई लेना नहीं। तो संसार सब सामान्य चीज है, किसी व्यक्ति का नहीं संसार, ये व्यक्ति का हम मान लेते ये गलती होती। कहने में कहो भाई व्यवहार करने में हमारी है, हमारा पुत्र है, हमारी हमारी जगह है, हमारे रुपया हमारा है, व्यवहार करो, खेल है तमाशा है, खेल में खेलते हैं तो कहते हो नहीं हमारी जमीन है, राम बन गया लक्ष्मण बन गया, इधर रावण बन गया मेघनाथ बन गया, मेघनाथ गए और लक्ष्मण जी की लड़ाई, साथ ही बैठते साथ ही खाते साथ ही रहते, खेल है तमाशा है। देखो निर्भय हो तमाशा, निर्भय हो तमाशा, देखो आनंद रहे मौज रहे, रवि रुपया चला गया तो चला गया, आ गया तो आ गया, धनी हो गया सब धनी हो गया, गंगा हो गया हो गया, याद जाते रहते हैं। हम भी थोड़ा दिन रह गए हैं, थोड़ा देर भी चला देंगे, हमारा मकान सा मकान हमारा हमारा, हमारे भगवान है वो भगवान है, वो सदा साथ रहते हैं, कभी हमारे से दूर होते नहीं, हमारे हैं हमारे हम उसके महिमान सो जीव लोग ईश्वरांश जीव विनाशी, उनके साथ संबंध पक्का, संसार साथ संबंध है ही नहीं बना। अगर सच्ची बात मान लें तो भगवान का संबंध हमारा संबंध है, भगवान की हम है, हमारे भगवान है, संसार हमारा है नहीं, निहाल हो जाए बस, भगवान का संबंध है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश है भगवान के है। मौज है, मौज आनंद आनंद है और मरे से मरने से डर है। अरे मर रहा हृदय, आज दिन तक जितनी उम्र बीत गई उतने हम सब इतना दिन मर गए, उम्र में जितने दिन थे कम हो गए, उतनी उम्र नहीं है। 80 वर्ष की उम्र है, 90 वर्ष की उम्र है, 25 वर्ष, 30 वर्ष आ गया, 40 वर्ष आ गया, तो 40 वर्ष कम हो गया, हम इतने मर गए तो मर रहे हमें क्या मिल रहे, रोजाना मर रहे, आज हम मर रहे। मैं आकर बैठा अब 35 मिनट हो गए, तो 35 मिनट हो गए, 35 मिनट चले गए, मर गए, हरदम मर रहा, सरसा सब मर रहा, हरदम मर रहा है, जितनी उम्र आई उतनी मर गए। जीवनी मनाते हैं, जीवन का दिन मनाते हैं कि हम इतने जी गए, झूठी बात है, तेरे मर गए, यह बात है, सच्ची बात यह है, जी गए कैसे, मर गए इतना, तो हमारी उम्र में से इतना तो कम हो गया कि नहीं, तो मर गए इतना, हम जी गए इतना, तो ये बहम है, बहम, जितनी उम्र आ गई उतने मर गए, उतना तो खत्म हो गया हमारा, अब आगे कितना है पता नहीं है, इतना पता है, पूरा पता है, इतना मर गया, 20 वर्ष का 20 वर्ष मर गया, 50 वर्ष का हो गया 50 वर्ष तो मर गया, अब 5 है 5 है 10 है 50 है, 100 के भीतर है, प्राय 100 वर्ष का बहुत कम होते हैं आदमी, भीतर भीतर है। इस वजह से सब मृत्यु लोग है, मन सब मकान भी मर रहे हैं, सब मकान विश्व भी मर रहे हैं, मन भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, ये मृत्यु लोग मरने मरने सब मरने मरने रहते हैं, सब सब इस वास्ते मृत्यु भी अड़ रहे हैं, हरदम मृत्यु होती है, हरदम ही सब संसार जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम थिर नहीं आते, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं नार पुरुष का छोड़ा, कोई थिर नहीं काची का या मन अथिर, थिर थिर काम करंत, जो जो नर निर्लग फिर जो जो काल असंत, मौत असली है फिरता है। अब है वो काल दे जाए जबरदस्ती से, मती बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे मुझम दे जाए जबरदस्ती से, मती बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गो काल दे जाए जबरदस्ती, समय आने पर जरा पड़ेगा ही। कलकत्ते में सत्संग हो रहा, सत्संग वही मरी वही सब वही पता नहीं बैठा बैठा मर गया। जोधपुर में इक्के वाला तांगे वाला किराया कर आदमी ले जा रहा था, सब गुजिया उठाई हुई सब उठाई हुई नापस में हरि प्रसाद जी कहते थे, एक ब्राह्मण गरुड़वास करके जो कोई मर गया उसे गरुड़वास कर आए, समाप्ति करके तखो पर आया, बात करेंगे तो खिता लाए इधर लाए, वो बात करते करते वही कहते हो वो कुछ गरीब है उसे भाई बड़ा खर्चा मामला बहुत खर्चा हो रहा है, हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है, जितने दिन आ गए उतने दिन मर गए बस, तो मनुष्य का इंटर भगवान में लगा रहो, भगवान में अमर पद है, अमर पद होता है। अब हम अमर भये न मरेंगे, संतन का पद आता है सा, अब हम अमर भये न मरेंगे, अमर तो पहले ही थे, अमर भये, अब भगवान नया थोड़ा ही हुआ है, कई जन्म छोड़ छोड़ कर आए तो कई सही छोड़े तो मरिए सही सही मरिए, आप तो अमर ही रहे, तमाशा खेल है खेल, कोई डरी बात ही नहीं है, हमारे सत्संग में कितने आदमी थे, शेर जी थे, भाई जी थे, घर साहब जी थे, हम भी कई दिन कह रहे हैं बस राम नाम सत्य है, बस सत्य इस वर्ष कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, शरीर तो जाएगा भाई, तो जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, यो तो जासी यो तो तन जासी जासी यो तो जाएगा, शरीर रहेगा वही राय नहीं, नई बात कैसे होती, आनंद है बहुत आनंद है, हसे हंसता ही हंसता ही रहे, जीवे तो हंसे, मरे तो हंसे, बीमार तो हंसे, मस्त रहे, देखो तमाशा है खेल है खेल है, हरदम मस्त रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से जीवे तो मौत, मरे तो मौत, कोई आवे तो मौज, कोई जावे तो मौज, हरदम भगवान को याद है कि भगवान मेरे रहते थे, भगवान मांगे तो एक माना था, आपको भूलू नहीं बस, एक आपको भूलू नहीं बस, मौज होगी मौज, मस्ती में रहे, हमारा संबंध भगवान के साथ है, मैं उसी अंश है उसी के साथ में, ये संसार की इच्छा करने से जन्म बनो दे, इच्छा कर इच्छा न रखे असहापत कर दिया, संसार में जो साधन मिलते हैं तो अपनी चीजें कहते हैं अपनी कोई नहीं, ना तो साथ लाया ना साथ ले जाएंगे, बढ़िया चीज हो कई दिन कई काम लिया कई दिन काम लिया, राज्य करते थे गंगा सिंह जी करते थे राज्य कांग्रेस करते ही बदलता ही रहता है, मुसलमानों का राज्य हो गया, हिंदुओं का हो गया, अंग्रेजों का हो गया, बीच में वो कई पार्टियां होगी, सब बदलता रहता है। मौज हो गया, बड़े आनंद हो गया, बस हमारा संबंध भगवान के साथ अटल संबंध था। परमात्मा भगवान, हम भगवान के, भगवान हमारे। और बैठे दो दिन, इतनी भगवान की मर्जी इतनी बैठे, भगवान में चलो कुछ चलो आनंद से। नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया था। जो समय हो गया, जो समय हो जी उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी, उम्र शुद्ध पूर्ण। गोविंद गोपाल की जय हो।